यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 10 मई 1995 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगत भगत मिलते हैं कोई बड़ा अवतार भगवान भयंकर करना ही क्या आपस में विदेशन बातें मिलती है और श्री राम जी के मिलन लगी बिछरा सभी अपान भरती और मिले तो अपना अपना भूल के हम कौन है कहाँ है पता ही नहीं आया नहीं रामायण में भरत राम की मिलन लखी बिछला सभी अपान अपना अपना भूल गया हम कौन है कहाँ है क्या है ऐसे आनंद मस्त पता ही नहीं विलक्षण आनंद है। खास स्थान है भगवान है खास भगत का स्थान है खास बहुत विलक्षण मुन्ने मन मन बुद्धि से परे है मन बुद्धि चित्त अहमत बिशराई बताओ अहमत चित्त बुद्धि बिशराई अहमित बिशर दिया फिर क्या रहे तो महाराज जी तो भगवान के दर्शनों का प्रभाव है कि मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई फिर भी दोनों की बातचीत तो वर्णों को बाहर में तो तरह तरह की बात हो बातों में कोई बात ही बात एक रस विलक्षण ही है अब क्या जाने से हम तो जानते नहीं वे तो विचित्र बात है विचित्र मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई बताओ अहमित विसराई ऐसी विचित्र बात आखिरी हद है यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगम तथो यस्मिन् स्थितो अनु दुखे न गुणा भी विचार लेते इससे बढ़कर कोई सुख है नहीं तम विद्या दुख संयोग में लुख दुख का लेश ही नहीं वो विचित्रता का आनंद है ये सुख और दुख का आनंद है ये सुख तो दुख जाति का है और वो आनंद है वो निराला है ये द्वंद वाला दुख सुख नहीं है ये सुख दुख द्वंद द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग सुख दुख संग द्वंद्व से रहित हो जाते हो निराकार निर्द्वंद सब विचित्र सुख है बातें सुनने का आनंद आता है चरित्र सुनने का आनंद आता है वही बात है रामायण के पास में आनंद आता गोस्वामी जी महाराज की वाणी बड़ी विचित्र वाणी संतों की वाणी विचित्र होती है कवियों की वाणी होती है उसमें भी होती थी वो बात नहीं राधेश्याम रामायण वर्ष ऐसी जोर से फैली थी खड़ी गरीब है घर घर में रामायण आज लुप्त हो गए गोस्वामी संबत 1631 करु कथा हरिपद दर्श की 1600 1700 1800 1900 2000 2000 जिनकी ऐसी विलक्षण होती है गीता प्रेस साफ साफ कर देती है, अब भोजन तो दूसरे दिन क्या करे, दूसरे दिन नहीं होगा वहां रह जाए भोजन, तो वो गीता रामायण तो वही पुस्तक है जिनमें पुस्तक इतनी मांग है, भोजन की तरह खर्च हो जाओ तो उसको रोजाना खर्च हो रहे, बहुत विलक्षण आकर्षण। महाराज जी भक्त के मन में तो कोई कामना तो होती नहीं किसी प्रकार की, भगवान फिर दर्शन देते हैं तो केवल दर्शन करते हैं और वो दर्शन देते हैं इतने तक ही है, और भी कुछ है और क्या कहो और क्या है, निराटन की बात है। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान में तो वो शांति का आनंद मिलता है, इनमें प्रत्येक क्षण वर्धमानम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नया नया आनंद, नया नया आनंद, नई नई बात। प्रेम प्रेम भक्ति का ये नित्य नया प्रेम, प्रेम भक्ति का प्रत्यक्ष वर्धमान ज्ञान का अखंड शांत आनंद है, उसमें कोई कमी नहीं है, ज्ञान के आनंद में भी कोई कमी नहीं है, परंतु उसमें एक विशेष रस है, नया नया रस, नया नया दिन दिन नया नया ऐसा रस, ज्ञान है, भक्ति है, योग है, सभी विलक्षण है, सभी विलक्षण। ये तो महाराज जी बिना भगवान के दर्शन के भी भक्ति योग की साधना से भी प्रेम बढ़ सकता है, लेकिन जो दर्शन करते हैं और दर्शन की जो वेला रहती है उस वेला में भक्त का और भगवान का क्या रहता है, क्या रहता है भगवान महाराज हम तो जानते हैं, विचित्र बात है। मन बुद्ध चित्त अहमित बिसराई, अब क्या करूं बताओ, हमारे अनुभव तो बातों करने का है, बातें बना लेते हैं आप लोगों पर जा रहा बैन, ये बातों का अनुभव है हमारे तो, हमारे को बातें अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है, अपने को अच्छी लगती है, हमारे तो मन में आती है कि एक अंत तो भगवान की बातें करें, वो क्यों कहता हूँ आज वो बातें तो करना कम से कम खूब भगवान ही बात करे, बातों में आनंद है, बड़ी शांति है, बिल्कुल आनंद है। प्रतिक्षण वर्धमान बताया ना, देखो भाई ये जो संसार में आकर्षण है ना, ये आकर्षण वास्तव में परमात्मा का है, वो आकर्षण गंदी चीजों में लग गया, गंदी में चला गया, ये ही वास्तव में जब जाता है तो बहुत विलक्षण आकर्षण है। सज्जन हंस विदेश गए, मिलन महंगे मूल, दिन कटनी अब कीजिए भूगल से हंस भूल, तो संसार में काम निकल आपकी फिर बात कर लो, कुछ ले लो पदार कर लो, रुपया ले लो या ले लो, थोड़ा दिखे कोरा पका दिखे तरफा तो रहेगी वो परमात्मा रहते हो सबका, वो सूर्यदम सर्वभूता ना प्राणी मात्र के परम शुद्ध के रहते हुए उसे विमुख होकर के राजी हो गए। कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता बस, पदार्थ संग्रह करना भोग एतावत इति बस, इसमें कुछ नहीं और डेरा लगा जाइए आज संपत्ति के साथ राम राम राम। गीता के संस्कार ही केवल समझे या प्रारब्धता विशेष कोई बात उसमें है और आपका इसमें क्या? नहीं, वो दही मानो संस्कार प्रारब्ध के भी संस्कार होते हैं, संचित के संस्कार भी होते हैं। क्रियमान तो आगे होगा, संचित के प्रारब्ध के क्रियमान सब संगत होते, संचित के भी रहते हैं। संस्कार जितना काम किया है हमने, कर्म करते हैं तो दो चीज पैदा होती है, एक तो उसका फल पैदा होता है, एक उसका एक असर पड़ता है। जैसे कोई नौकरी करता है बही खातों का काम, तो बही खाता काम होता है और एक बही खातों की विद्या आती है। व्यापार करता है तो एक विद्या से पैसा पैदा होते हैं और एक विद्या व्यापार करने का तरीका आता है। दो चीज पैदा होती है, हर एक क्रिया करते हैं तो दो चीज पैदा होती है। तो वो जो विद्या आती है वो संस्कार होते हैं, प्रारब्ध के भी है और पुरुषार्थ के भी। जो है वो किया है काम, पहले काम किया है, जैसा भोगा है, जैसा संस्कार पड़ा है, जैसा प्रारब्ध बना है, जैसा संचित था, उनके संस्कार का नाम देव जीवात्र पंचमम है। फल रूप से आक्रोश, फल रूप से प्रारब्ध की बात जो आती है उसका उसमें उल्लेख नहीं आपके उसमें। अच्छा, वो जो वहाँ जो गीता आई है, अच्छा, उसमें आक्रोश फल के रूप से तो प्रारब्ध है ना? नहीं, फल रूप नहीं, क्रिया कराने में हेतु है, संस्कार तो है ही। मात्र क्रिया करने में पांच हेतु है, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम भूमिधा से पृथक चेष्टा दैवम से वात्र पंचम शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते न न्यायम वा विपरीत पंचित हेतु। ये पांचवे हेतु बनते नए कर्म करने में, तो नए करने में संस्कार हेतु है। अगर आपको विद्या नहीं आ तो काम कैसे करोगे, किस तरह से करोगे? भोजन करने की भी विद्या है, काम करने की भी विद्या है, हर एक क्रिया करो तो उसकी भी विद्या है। तो उसके संस्कार होंगे तभी तो क्रिया होगी, उसे संस्कार ही नहीं होगा कैसे क्रिया करोगी? तो वे संस्कार भी उसमें हेतु है, उसमें हेतु प्रारब्ध के संस्कार भी होते हैं और संचित के भी। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम। विशेष वर्णन 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में है, अनिष्टम इष्टम मिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवति अत्यागिनां प्रेत्य नत संन्यासिनां क्वचित्। तो अनिष्ट और इष्ट और मिश्रित है, तीन तरह कर्मों का फल होता है। तो वो फल का नत संन्यासिनां क्वचित, ये बीज है अगाड़ी प्रकरण का। आगे जो तीन श्लोक है 13, 14, 15, इनमें पांच का वर्णन हुआ है। तो नन्नो नतु सन्यासी नाम कोचित, सन्यासी वो नहीं होता, मन त्यागी वो नहीं होता। हर एक आदमी के तीन प्रकार कर्म बनते हैं। तो कर्म बनते हैं वैसे जो कर्म हम करते हैं, ये जो कर्म करते हैं ये क्रियमाण कर्म है जो किया जा रहा है। अच्छा मंदा भला बुरा ठीक बेठीक विहित निषिद्ध किया जाता है, ये क्रियमान कर्म कहलाता है। जैसे रोजाना पैदा होती है वैसे कर्मों की यहाँ पैदाइश होती रोजाना। वे सबके सब संच कर्म है, संचित में भर्ती हो जाते हैं। संचित कर्म का वो भाग है अनेक जन्म में किए हुए कर्मों का संग्रह किया हुआ है। वो संग्रह पड़ा है उसी खजाने में ये क्रियमाण कर्म उसे जमा हो जाते हैं। जो करते हैं वो भला बुरा सब तरह का उसे जमा हो जाते हैं। तो वो क्रियमाण हुआ संचित, और संचित में से प्रारब्ध निकाल देते। प्रारब्ध नाम किसका है? कि जैसे जेब खर्चा निकाल देते हो, रोजाना पैदा करते हो और जेब खर्चा भी दिन में दो दिन में अपने ये भी खर्चा करना है वैसे निकाल देते हो। वो जो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं उस कर्म विभाग का नाम प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध नया कर्म नहीं होता है, पुराने कर्मों का फल भोग होता है। जैसे हाथ खर्चा लेने के पैसा दे दिया तो पैसों पैदा नहीं होती, वे पैसा तो खर्च होता है। ऐसे प्रारब्ध रूपी कर्म है वे फल देकर नष्ट हो जाते हैं। अच्छा है तो शुभ शुभ फल होगा अनुकूल, और अशुभ हो तो प्रतिकूल फल होगा। वे फल देकर वो नष्ट हो जाते हैं। वे अपनी ड्यूटी बजा देते हैं, फल को सामने रख देते हैं। उन फल से आप सुखी हो गए आपकी मर्जी, सुखी न हो गए आपकी मर्जी, आप दुखी हो गए न दुखी हो गए आपकी मर्जी। कर्म बिचारे सुख दुख नहीं देते हैं, कर्म तो अपनी बारी निकाल देते हैं। आ जाते हैं सामने, अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, और वो आएगी अपना कर्म भोगा कर फिर चल जाएगी, ठहरेगी नहीं किसी के पास में, कभी ठहरते नहीं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, लोग कहते हैं प्रारब्ध का फल भोगता है, तो फल भोगता है उसमें सुखी दुखी होना है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये फल मूर्खता का है। वो मूर्खता चली जाएगी तो कर्म कैसे या हो, कुछ आपको दखल करेगा ही नहीं। शुभ आ जाएगा तो अच्छी बात है, अनुकूल तो आ जाएगी, प्रतिकूल तो आ जाएगी। न प्रेरित प्रेम प्राप्त है, नोत प्राप्त है, प्रेम प्रिय को प्राप्त की खुशी नहीं आएगी, अप्रिय पर दुख नहीं होगा। अब है जो चला जाएगा बेचारे, और चिपक जाएगा तो सुखी दुखी हो जाएगा, अनुकूलता में राजी हो जाएगा, प्रतिकूल दुखी हो जाएगा। तो सुख हर्ष ही जड़, दुख बिलखा ही, तो समझिए धरे मनमाही। तो जड़ होता है मूर्ख, और सुख में खुशी होता है, दुख में नादान हो जाता है। अब इसमें के रात आ गई तो क्या, दिन आ गए तो क्या, रात आ गई भले नाराज हो गए, दिन आ गया राजी हो गए। अब क्या राजी क्या दिन है, ये तो आएगा, ये दिन दिन आएगा, रात आएगी। ऐसे अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, तो उनका जो असर पड़ता है ये है बंधन। मुक्ति चाहते हैं ना, वो मुक्ति नाम किसका है, ये आती रहे हमारे पर असर ना पड़े, प्रभाव हमारे पर ना पड़े। ये मुक्त हो गए छूट गए, और प्रभाव में प्रभावित हो गए तो बंध गए फंस गए। वे बेचारे क्रम तो फल देकर चले जाते, कुछ दखल करते ही नहीं, आप मुफ्त में राजी और नाराज हो जाते हैं। रास्ते पर मोटर आई, बहुत राजी हो गए, हंसने लग गए, यार मोटर नहीं आई नाराज हो गए, दुखी हो गए, रोने लग गए, आज तो मोटर नहीं आई तो क्या हुई, धूल कम उड़ी, अर्थ घर क्या बात है। इस तरह से बहुत धन आया, स्त्री पुत्र परिवार नौकर चाकर बड़ी सेवा करे, राजी हो गए, सब लग गया, बस भगवान ने कृपा करी, चंचल रूप में कर कृपा करी, लक्ष्मी माता करी कृपा, जब चंचल रूप दिखायो तो वह चंचल रूप दिखाते ही धन संपत्ति वैभव चला गया। अब लगा रोने, वह दुखी हो गया, अरे तू क्या दुखी, मुफ्त में दुखी हो गया। अब आने जाने ये तो सदा दिन आवे, कभी रात आवे, कभी वर्षा आवे, कभी हवा आवे, अब दुखी सुखी हो गया बिल्कुल मूर्खता, क्यों सुखी हो क्यों दुखी, ये तो आवेगा, आया करता है ऐसा आवेगा, ये तो स्वभाव है। इस वास्ते न सुखी होना है न दुखी, न प्रीति से प्रियम प्राप्त है, नो दीदी प्राप्त सा प्रियम, स्थिर बुद्धि सो मोड़ो ब्रह्मणि स्थित, तो परमात्मा में स्थित रहे तो ये आने जाने वाले हो दूर हो, और परमात्मा में स्थिति पुरुष प्रकृति से तो भोगते, प्रकृति में स्थिति भोगता है, और परमात्मा में स्वरूप स्थित है तो सम दुख सुख है, क्योंकि स्वस्थ स्वयं स्थित है आनंद है, ये दुख पड़ने वाली चीजें हैं। तो क्रियमाण कर्म होता है उसमें संचित बनता है, और संचित मैंने से पाप पुण्य भोगने के लिए शरीर मिलता है, तो शरीर में आयुर्वेद आदि चीजें हो जाती है, इतनी उम्र होगा ऐसे सुख होगा, नहीं तो सुख होगा, ये दुखदायी सुखदायी आती उम्र होगी, आयु मृत्यु हो जाएगी, इतने श्वास है ऐसा बन जाता है। अब उनका अपने लोगों के बना हुआ है भी इतने श्वास होगी, उन श्वासों में गड़बड़ी करेंगे पाप करेंगे तो जल्दी धोखड़ी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, शांति से परमानंद रहे तो कुछ ज्यादा निकल जाएंगे, श्वास जितने उतने के उतने ही रहेंगे, तो उम्र घटती है बढ़ती है, घटती बढ़ती है, घटती बढ़ती है ही नहीं, श्वास तो घटते बढ़ते नहीं है। शांति अधिक रहेगी तो श्वास शांति से चलेंगे तो धीरे खर्च होंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, और कुछ मन करेगा अब आपद करेगा दुख करेगा तो धोखड़ी चलेगी जल्दी मर जाएगा। तो वे आयु हो जाती है, तस्य जात्यायुर् भोग। जाति और मन जन्म एक तो एक आयु एक भोग, ये तीन वित्त होते तस्य विपाको। जो प्रारब्ध का फल है तीन तरह का होता है, जन्म हो जाएगा प्रारब्ध के अनुसार, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसे कैसे जन्म हो गया, और आयु हो जाएगी इतना दिन जिएगा, इतना स्वास्थ्य रहेगा, और फिर मृत्यु हो जाएगी, तो भोग उसमें होगा भाई, इसमें सुखदाई परिस्थिति दुखदाई आवेगी, वो पहले से है। वो ये सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच कर रख दिया है, वो आपके सामने आ जाएगा। सुखदाई परिस्थिति व्यर्थ रखी है, दुखदाई परिस्थिति व्यर्थ रच रखी है, फिर सामने आ जाएगी, वो अपना निकल जाएगी बारी काट करके, अब बारी निकल जाएगी, वो कोई आपके साथ दखल नहीं, आप मुफ्त में सुखी दुखी हो जाते, बाकी हुई देख कोई भी। वो कर्म का फल आएगा, कर्म नहीं आएगा, वो तो भगवान की इच्छा ही सब में, भगवान की इच्छा बिना तो तरवर का पत्ता भी नहीं हिलता कहते हैं, तो उसकी इच्छा से होता है, अपना होता है कर्मों के अनुसार, जैसे आप कर्म उसके अनुसार परिस्थिति आ जाएगी, आकर चली जाएगी। प्रेरणा में एक प्रेरणा, दो तरह की प्रेरणा होती है, भगवान की प्रेरणा तुम ऐसा करो ऐसा मत करो ये नहीं होती है प्रेरणा। जैसे सूर्य का प्रकाश है, इस प्रकाश में कोई शिकार खेलता है, हिरण को मारता है तो ये प्रकाश मिलता है, और कोई वेद का पाठ करता है तो ये प्रकाश मिलता है। मन सूर्य ना तो कहता तुम वेद पाठ करो, ना कहते तुम हिरण मारो, ऐसे भगवान का प्रकाश मिलता है। भगवान वो प्रेरणा नहीं करते शुभ और शुभ होने के लिए, जो वास्तव में भगवान के अर्पित हो गए हैं उनका सब काम प्रेरण भगवान करते हैं, उनके द्वारा क्रिया होती है, वो भगवान की होती है। जब तब अपना अहंकार रहता है, अपने को कर्ता अहंकार मूढ़ आत्मा करता आम इति मन्यते, अपना कर्ता मानता है, तब तक उसकी मर्जी से कर्म होते हैं। शक्ति भगवान से मिलती है, प्रकाश तो सूर्य से ही मिलता है, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, शुभ करो चाहे अशुभ करो, द्वेत करो चाहे निषिद्ध करो, तो प्रकाश तो प्रकाश तो सूर्य से मिलता है। मन प्रकाश ये नहीं कहता कि तुम पाप करो कि तुम पुण्य करो, अच्छा करो कि मंदा करो, ये अच्छा मंदा करने का खास आपका राग है। पाप करने में कौन पाप कराता है, अर्जुन ने पूछा, तो काम ये सब जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए पाप कर्म होंगे। अतः केन प्रयुक्त हम पापन चरती अनिच्छन, नहीं चाहता है पाप करना, फिर भी भोग और सुख चाहता है, तो उसमें जबरदस्ती करेगा पाप और पुण्य, उस जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। करने में तो फिर भी स्वतंत्र है कोशिश, परंतु भोग आ जाएगा उसमें स्वतंत्र नहीं है, उसमें तो भोगना ही पड़ेगा। उसमें पाप और पुण्य में दो चीज है, पाप का फल तो जबरदस्ती भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल है उसकी जबरदस्ती नहीं है, वो निष्काम भाव से भी हो जाए, अंतर्गत शुद्ध होगा, परमात्मा की तरफ चलेगा निष्काम भाव से, तो कामना नहीं रखे। जैसे अपने अपने प्राण का फल है ना, वो एक दिन सुनाया था ना, गंगा जी गए एक वेश्य था एक समार था, तो दोनों गए गंगा जी, तो वेश्य ने कहा कि मैं अमुक ब्राह्मण में रुपये मांगता हूँ, गंगा जी पर दान कर दिया। समार ने देखा कि मारे ये बड़े बड़े होशियार होते हैं दान कर, उसने कह दिया हम भी 100 रुपया दान करते हैं, क्या अमुक अमुक जो हमारे मांगता है वो आज गंगा जी पर त्याग करता हूँ। तो अनाज हुआ तो वेश जाकर के उसने कहा ब्राह्मण ने कि आपके जो रुपये थे आपको तो बाजरा ले लो तो ऐसे हमारे तो बिक्री करना पड़ेगा, आप ले लोगे तो नफा भी हो जाएगा, आज बाजरा हमारा कर्जा उतर जाए। कहते पंडित जी हमने तो दान कर दिया, मैं दान में तो आपसे लिया था, आपने तो लिया था, पर गंगा जी गए तब हमने संकल्प भर दिया, ये ब्राह्मण को दिया आपको दान कर दिया, हम तो उधार लिया तो उधार लिया, हम दान कर दिया। अब वो हमार के वहां उसी पहुंचे, वैसे पहुंचा लाओ, हमने तो त्याग कर दिया, गंगा जी पर कृष्णार्पण कर दिया, तेरे करने नहीं होगा, कान पकड़ ले लू देना पड़ेगा। तक वो शेठ ने त्याग कर दिया, शेठ तो दिया हुआ था, ये तेरा दिया हुआ था छोड़ देंगे, या हरे क्या कर देंगे, आज अगर कानून होगा ना पास मत दोगे, बड़ी मुश्किल होगी, आफत आ जाएगी। तो उसने मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ले लूंगा। तो पाप और पुण्य का दो बात है, पाप है वो तो एक फौजदारी महकमा है, और पुण्य है वो है दीवानी, दीवानी मर्जी है करो, तो दीवानी पर चलेगी, फौजदारी तो महाराज जल्दी हो गई, पाप करना है दूसरे को दुख देना है, फौजदारी मुकदमा है वो, तो दीवानी में वो जो सत्ता रहेगा लेन देन होती रहेगी। उस तरह से पाप का पुण्य का कार्य दो है, एक नहीं है, एक भगवान के यहाँ कायदा ऐसा है जो ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग में भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो भगवान ले लेते, जैसे कोई कर्जदार होता है तो उसका राज में फैसला होता है, भाई चुका तो सकते नहीं, बस राजा संपत्ति देकर चार आना आठ आना बारह आना इतना चुका देते हैं, जैसे भगवान ले लेते हैं, तो वो तो राज का है तो राज तो चुकाता है उसका उसकी पूंजी से ही, और भगवान चुकाते अपनी तरफ से, जो भक्त होता है भगवान में तल्लीन हो जाता है उसका सब अपनी तरफ से, जितना पाप पुण्य ले जाओगे हमारे यहाँ से खुला ले जाओ ब्याज से, उसको कोई पूछता ही नहीं, वो तो भगवान के भक्त है, भगवान ने अर्पण कर दिया सब कुछ, भगवान ने अर्पण कर दिया, अब का लेना देना सब भगवान के ऊपर गया, अब भगवान को हिसाब वो तो और मोह करता है, मोह मास्टर से सब पापों से मुक्त कर दूंगा, वो मस्त होता है आनंद करता है मोह से, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म ज्ञान रूपी से कर्म दग्ध हो जाते हैं, ऐसे गत संग से मुक्त से वो नीन हो जाए कर्मयोग से भी, तो उसको पात आफत नहीं पड़ती, भगवान के शरण शरण हो जाए अथवा सेवा करे अथवा अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए, तो स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो मैं कर्म ही नहीं करूं तो प्रकृति के द्वारा हुआ है, प्रकृति से अतीत अपने स्थिति हो गया अपने स्वरूप में, उनको कोई लेन देन नहीं, अब भोग भोग हुआ अपने कोई अपने मतलब लेन देन नहीं, तो ये कर्मों से रहित हो जाता है, उस पाप में पुण्य से शुभ शुभ फल ही रे मोक्ष से कर्म नहीं, शुभ और अशुभ दोनों कर्म बंधन है, दोनों से मुक्त हो जाता है भगवान के चरणों शरण होने से, नहीं तो कर्म छूटते नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कल्प बीत जाते ही वह प्रक्रिया व कर्म का फल भोगना पड़ेगा, जब सब कुछ चार चूर बस दे दिया निश्चिंत हो गया, तो भगवान कहते तू शोक मत कर, माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापे भी हूँ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिले ही जानकी माई, जानकी मिल जाएगी वो काम करूंगा। भगवान कहते हैं सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में, तुम्हारी स्त्री मिल जा नहीं है, राजा बाबा राज कोष कोर नारी सब मिल गया, और फिर जन्म मन भी मिल जाएगा, सब सब में काम करूंगा। तो भगवान को अपने है जो पूंजी दे दो, भगवान की पूंजी सब हमारी होगी, फिर भगवान के तुम्हारा हमारे शीर्ष सजा बरोबर मौज हो गई, तो इस तरह से वो सब कर्म छूट जाते, नहीं तो कर्म भोगने ही पड़ेंगे, तो भगवान के शरण हो जाओ, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त क्या नागरिक दग्ध कर्म सब कर्म भस्म हो जाते, सब निधान से समुद्धो निर्भस्मसात पूर्ते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात पूर्ते तथा, नहीं तो भोगना पड़े भाई, आओ जाओ आओ जाओ, चाहे संसार के अर्पण कर दो चाहे भगवान के अर्पण करो, आप आग अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ, सब तो अलग आप छोड़ दे सब, तो आप अलग जहाँ ज्ञान मारे तो भगवान को दे दिया ये भक्ति मार्ग, और संसार को दे दिया योग मार्ग कर्म मार्ग, और अपने अपने भोगना ये भोग मार्ग, चलो तो ये कर्म होते हैं संचित क्रियमाण, ये कर्म फल देते हैं, तो तीन तरह से फल फल नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर फल वाला कुछ नहीं। उनके कर्ज चुका तो भगवान चुकाएगा, फिर वो तो भगवान के शरण हो गया, वो तो मस्ती में राज करता है, आनंद करता है, मौज करता है, एकदम आनंद ही आनंद। एक दृष्टांत आता है, एक राजा थे, उस राजा के अलग अलग नौकर रहते थे, तो एक दिन में राजा आराम करते, ऐसे आराम कर देखे कि महल अलग था, उस महल में एक आदमी को रख दिया कि तुम बिल्कुल साफ सुथरा रखना, और राजा ने कहा महाराज जल भर दिया, चीज लगा दी, पंखा चल दिया, काम कर दिया, छो गए चले गए, वो साफ करना उसको, वो एक ड्यूटी दे दी। तो वो ऐसे उत्साह से ड्यूटी बजाता है, खुश हो जाता है, राजा जी आते तो प्रसन्न हो जाता, सब काम सुचारू रूप से करता, सब तरह से बड़ा आनंद मन से करता। तो ये क्षत्रिय होते हैं ना, ये क्षत्रिय जाति और तरह की, ये न तो दैवी कर दो तो दूसरे चलते हैं, देते हैं तो ये बेशों की तरह नहीं देते हैं, दे दे दे जरा हो ये गांव तुम्हारा जाता तुम्हारा हो गया। इस बात मेरे मन में आई थी, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दान मिश्र भाव क्षात्रं कर्म स्वभाव। जब लिखा दान तो भेष देते हैं, ज्यादा दान पुण्य करते हैं, पावनी बना देते हैं, जब भगवान ने दान लगाया क्षत्रिय के धर्म में, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्र क्षत्रियों कर्म, तो क्षत्रियों का दान है वो और तरह का है। वैश्य तो दान देता रहता है, वो जीता रहे, मरे नहीं, जीते थोड़ा थोड़ा जीता रहे, क्षत्रिय दे तो दे दे दे दे दे दे दिया दान, क्षत्रियों के दान धर्म मिलेगा तो भगवान दे देते जाओ जाओ दे दिया। जोधपुर दरबार की बात सुनी है अपने भाई अजीत सिंह जी को, 3,13,00,000 की तैयार को संख्या दे दिया, खजान चीज बन जाता है, इधर क्यों तू पूछ रहा हूँ कौन मेरा भाई है, देखो जा अब कौन पूछे मेरे भाई है, दे दो तू क्यों पूछता है मेरे क्या मतलब, ऐसे दे देते हैं। तो इस दान विश्व ऐसे भगवान है वे तो सबके क्षत्रिय है, सबके पालन करने वाले है ना, पालन करने वाले को तो क्षत्रिय कहते हैं। इस बात जय रघुनाथ जी बोलते हैं, अच्छा रघुनाथ जी महाराज है, जय राजा राजा रघुनाथ है ना, जय रघुनाथ जी, क्या भगवान कृष्ण जी में जय गोपाल जी को बोलते हैं, वेश जाती गाय रखते हैं, खेती करते हैं। तो इस तरह से महाराज जो कुछ दे दिया दे दिया जय राहो, ऐसे भगवान का उदार स्वभाव है, कुछ देखते ही नहीं हो गया, राजी दे दिया अपना राज दे दिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीज दीनो परम पद रीज दीनी लंक। रावण पर खीज दिया तो परम पद दे दिया, विभीषण पर राजी हुए तो लंका दे दी, अब कहा तो परम पदर कहा लंका, राजी हो जाओ तो लंका दे दी जाओ, नाराज हो गए जाओ ऐसा अंधाधुंध सरकार है। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, हमारे सीता नाथ है उनके बड़ा अंधेर आ है, कमती में कमती कर रखकर ढेर में ढेर ऐसा काम है। उल्टे गत गोपाल से काशी लखिया न जाए, ब्रज में डालने से काबुल मेवा खाए, काबुल टेंटी ब्रज में टेंटी खाए, कारिया कैरिया होता कैरिया खाया तो पानी और कैरिया, अरे काबुल में गाय मेवा नहीं से तरह तरह का काबुल मेवा दी से ब्रज में टेंटी खाए। ऐसे महाराज अलग निशाल है उनका, ये जाने पता नहीं है अंधाधुंध सरकार है। स्वामी जी महाराज सुख दुख आदि जो भोग मिल रहे हैं जी सुख दुखादि जो भोग मिल रहे हैं उसके तो कर्ता हम स्वयं ही हैं। हाँ स्वयं तो है पर कर्ता भोग मिलता है ये बंधन है, लोग समझ लेते हैं खुशी आपके किया हुआ पर बंधन है। हाँ तो आपके किया कर्म आप भोगो भोगते ही जाओगे फिर कभी छूटना मुश्किल है, क्यों तो आपका ही कर्म है तो कृत्रिम कर्म अवश्य में भोगते व्यम कृत्रिम कर्म शुभा शुभम और भगवान के चरण सुन तो आप खुद मिट जाए सभी भोग होगा भगवान को दे देंगे आप जानो झंझट हमारे बहाने भगवान मैं कर दूंगा तुम आ जाओ मेरा सर्व पाप मोक्षिष्या में संपूर्ण पापा से मुक्त कर दूंगा मां सुन तुम चिंता मत कर कसो काम ठीक है भगवान अपने थोड़े ज्ञान करेंगे भगवान थोड़े पापी हो जाएगा भगवान शुद्ध भी थोड़े हो जाएगा किसी का पाप का ज्ञान नहीं करते अज्ञान है ना आप तो ज्ञान तेन मुह जनते जन मोहित हो जाते हैं। इस वजह से भगवान करते तो और कर्म और कर्म फल दोनों रस नहीं करते, अगर कर्म का रस देते कर्म का फल रस देते तो छूटना मुश्किल होता, भगवान के रचे हुए दूर तो कर नहीं सकते, कर्म भी वैसा करना ही पड़ता फल वैसा भोगना ही पड़ता मुक्ति हो ही नहीं सकते थे तो भगवान निर्णय नहीं करते। स्वभाव है तुम्हारे कर्मों के करने का भोगने का स्वभाव है तो स्वभाव से करते स्वभाव किए जाते हैं भोगते जाते हैं। इस वास्ते बड़ा सीधा रास्ता है भगवान के चरण से जाए क्यों आप हो तुम बड़ा पड़े जिन जिन पड़े नहीं पूरी समाप्त नहीं हुई स्वामी जी ज्ञानेश्वर महाराज जी ने लिखा है दैव का दो अलग अलग अर्थ ये भी लिखा है कि आधिदैवी जो सत्ता है जैसे सूर्य आदि इंद्रियाधिष्ठित देवता है उनकी जो कृपा होती है उनकी जो अवकृपा होती है उसका कर्म के ऊपर फल होता है दैवम का जो अर्थ लिखा है और आपके इसमें जो संस्कार का शब्द जो लिखा है तो संस्कार के साथ प्रारब्ध या दैवी सत्ता का कोई विभाग नहीं आया है तो ये कमी की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इसमें क्या मत है। बात ये है कि ये जो दैव करके अब ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहा है देवताओं का कृपा कृपा नहीं है इसमें, काम जो हम करेंगे पाप तो पुण्य करेंगे तो देवता तो ना पुण्य में भागी होंगे ना पाप में भागी होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश कहा ना मैंने सूर्य का प्रकाश होगा इतने काम देवता होगा इंद्रियादिष्ट देवता सूर्य की कृपा है उसमें अब वो कम हो जाए तो नेत्र में दिखेगा नहीं तो उसकी सत्ता भी तो उसमें आवश्यक होगी। शक्ति तो है पर पाप और पुण्य करने में वो ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं न्याय हुआ विपरीत हुआ दोनों बार लिखा है वहाँ पांच हेतु में न्याय हो चाहे विपरीत हो ये हेतु बनते हैं तो हेतु संस्कार बनते हैं देवता हेतु बनते नहीं है पाप और पुण्य में हेतु नहीं बनते हैं। तो कर्म का शब्द भी आपके इसमें आया नहीं तो प्रारब्ध भी इसमें स्वीकृत नहीं है नहीं उसमें देवं त्रिवात्र पंचमं इसमें ज्ञानेश्वर महाराज की जात बहुत जगह नहीं मिलती हमारी। ज्ञानेश्वर महाराज है उनकी वाणी बहुत विचित्र है महापुरुषों की वाणी है वो वाणी स्वतंत्र है वो गीता पर नहीं चलती है गीता के विवेचन करने में शब्दों पर नहीं चलती है उनका स्वतंत्र निबंध है और योग का निबंध बहुत विशेषता से है योग का वर्णन है तो यही वर्णन है गीता को ले लिया गीता पर शुरू कहना शुरू कर दिया इन्होंने भी गीता का ये अर्थ क्या होता है इसका कैसे अर्थ होता है इन बातों में ज्यादा बखेड़े नहीं पड़ते वो नहीं पड़ते ज्ञानेश्वर जी महाराज अक्षरों का अर्थ शब्दों का अर्थ करके ऐसे करते हो ऐसे नहीं पढ़ते ज्यादा वो तो निबंध लिखने लग गए तो लिखते चले गए जब ज्यादा कौन सा पद था किस तरह से किसका संबंध था किस अर्थ किया इसी बात नहीं है मैंने देखी है मराठी नहीं जानता हिंदी का अनुवाद मैंने पढ़ा है तो वो इस तरह से लिखते हैं अपनी शुद्धि से अपने विचार से बस हो गया बनाते गए लिखते गए ऐसे इसलिए एकनाथ जी महाराज भी लिखते हैं ऐसे पर एकनाथ जी महाराज की बहुत विचित्र बात देखी मैंने बहुत विचित्र ढंग से और ये नाथ जी महाराज लिखते हैं तो ज्ञानेश्वर जी ऐसे लिखते हैं तो उसमें ये देवं त्रिवात्र पंचम देव का नाम ले लिया देवता है देवता का नाम देव है दैवम विधान में, दैव नाम विधान का है, प्रारब्ध का है, अवश्य भौतव्य है, दैव दैवी विधान क्या कोश है, ऐसा कोश है उसमें याद नहीं कोई दैव दैव से शब्द दैव देव का दैव शब्द है, दैवी संपद दैवी संपद देव के दैवी तो वो देवी संपद है, वो देव परमात्मा का वाचक है, वहाँ वही देवताओं का वाचक नहीं है, दैवी संपद विमोक्षा है निबंधाया श्रीमता। अब वहाँ महाराज ने क्या अर्थ किया पता नहीं हमें, तो देव शब्द देवताओं का वाचक है, देव शब्द ब्रह्मा जी का वाचक है, दैव शब्द प्रारब्ध का वाचक है, पुराने कर्मों का वाचक दैव शब्द है, दैव चेवात्र पंचम। तो हमने वो दैव वही लिया है, वर्टिकल लिया है, उसमें अलग अलग है, अगर अलग न ले तो एक टीका होगी, दूसरा टीका क्यों करेगा, अगर सबका नहीं चाहिए ऐसा कोई आग्रह थोड़ी है, नहीं वो तो अच्छा लगता करते करना चाहिए बात नहीं है, जब करता है तो कुछ न कुछ उसको देखती सब बात करता है ना, टीका में प्रवृत्ति होती है तो कुछ न कुछ उसको विशेषता देखती है तो प्रवृत्ति होती है, नहीं तो क्यों लिखा है, लेकिन बहुत टीकाएं पड़ी है, अपने मन में आती है बात भाई ये अच्छी लगती है, वो लिखने के मन में आगे लिख दिया, अब गीता का क्या अर्थ है भगवान जाने। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि गीता में मैं तो मेरी बुद्धि का परिचय देता हूँ, गीता का अर्थ करता हूँ ये ठेका नहीं लेता हूँ, गीता के विषय में मैंने कैसा समझा है अपनी बुद्धि का परिचय देता था, क्योंकि हमारी अकल ऐसी है, अपनी अकल बताते हैं और क्या बता, तो अपनी अकल बता दे सब। इसमें प्रभु सब जाने तो प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिन रहा न कोई, प्रभुता सब जानते हैं तो भी कहे बिन रहा नहीं, उसने अपने में कह दी बात, ऐसे हमने भी अपनी बात कह दी, अच्छी लगे तो मान लो नहीं तो नहीं सही, सभी कहते अपने कह दी। गीता पर जितनी टीकाएं हिंदी में संस्कृत में अंग्रेजी में उर्दू में कर्नाटकी में गांवी भाषाओं में मारवाड़ में मेवाड़ में अपनी अपनी भाषाओं में कितनी टीकाएं हो गई, इतनी टीका किसी ग्रंथ पर नहीं हुई है, बाइबल के अनुवाद हुए टीका एक भी नहीं आई, भाषांतर कर दिया उस बाइबल का, भाषांतर बहुत हो गया सैकड़ों भाषाओं में हो गया बाइबल का, पर टीका नहीं है उसकी, गीता पर टीका है, टीका का मतलब है गीता का आशय क्या है, पहले क्या कहा पीछे क्या कहा है, ये प्रकरण क्या है कौन सा है कैसे किस शब्द का कौन सा अर्थ कहाँ कहना चाहिए, वो अपनी अपनी सूझ के अनुसार किया अपने में संबंध के अनुसार से, तो मेरे जरिए समझवाए मैंने लिख दिया, मेरे पहले तो विचार हुआ था जब पढ़ता था तो विचार हुआ टीका पढ़ेगा लव को पढ़ लिखू ऐसा आया था विचार, फिर मैं गीता पढ़ लिखे विचार आया, फिर क्या विचार अपने नहीं करना ही नहीं गीता कौन माता पची करे पूरा जान देते है नहीं, ये नहीं आया मेरे मन में कि मैं बहुत जानता हूँ उस वास्ते लिख दू, ऐसे परमात्मा कृपा से मैं बहुत विशेष जानकार हूँ ऐसा भाव आया नहीं यार, अब भी ऐसा नहीं है मैं जानकार बहुत हूँ यार, बिल्कुल जानता नहीं हूँ ये भी नहीं है, विनम्रता कर मैं कुछ नहीं जानता हूँ यही भी, परंतु पूरा नहीं जानता हूँ पूरा मेरे को पता नहीं है, भगवान क्या कहते हैं देव शब्द के प्रारब्ध लग तो अर्थ नहीं है, प्रारब्ध के संचित के सब संस्कार है, वो संस्कार हेतु होते हैं अगारी कर्म करने में, भीतर जो कर्म करने की पूर्णा होती है उस संस्कारों से पूर्णा होती है, ये काम करूं मैं तो पूर्णा होने में संस्कार मुख्य कारण है, देवता इतने मुख्य कारण है, देवता तो प्रकाश मात्र देते हैं, हाँ तो प्रायश्चित है उसका प्रायश्चित है सब पापों का प्रायश्चित है, तो अपने शब्द चल रहा था दैव दैव पर देवताओं का नहीं लिखा तो मैंने नहीं लिखा, तो मैंने कर्म जो न्याय विपरीतों का करते हैं उसमें अपने संस्कार काम करने, पाप करने में, पुण्य करने में पहले कर्म किए थे उनकी संस्कार कारण होते हैं, उनमें बाध्य नहीं होता है। उसमें कायदे थोड़ा बता दूं, मनुष्य ने पहले पाप किया है, चोरी की है तो वस्तु पड़ी है, कोई कोई है नहीं, सट चोरी कर ले ऐसी मन में आ जाएगी, तो ये संस्कार पहले चोरी की है उसके संस्कार से ही पैदा हुई बात। अब उसमें कि ये विहित है कि निषिद्ध है, विचार है, ये बुद्धि में विचार आएगा, विचार करके बुद्धि करते नहीं ऐसा नहीं करना है तो फिर नहीं करेगा। अरे बुद्धि के ले लो तो मुफ्त में आएगा, तो किसको पता लगता है, ले लो तो वो ले लेगा। तो पाप और पुण्य करने के लिए संस्कार हेतु होते हैं, वे उद्बुद्ध होते हैं कराने के लिए, परंतु उनके बाध्य नहीं होता है ये। तो प्रारब्ध क्या केवल संस्कार के रूप में ही आता है? हाँ, संस्कार रूप से, संस्कार नहीं, केवल संस्कार कैसे रूप में आता है कि वो ऐसे रूप में आता है कि किसी सज्जन के घाटा लगने वाला है तो उसके मन में आवेगा कि ये वस्तु खरीद दो इसे नफा हो जाएगा, तो खरीद लेता है, फिर घाटा लग जाता है। तो प्रारब्ध का जो घाटा नफा लगने में जो वो हेतु होता है वो संस्कार प्रारब्ध का होता है। जैसी बुद्धि उपजे वैसी मिले सहाय, वैसी सहायता मिल जाती है। ऐसी चोरी के जर कोई हाँ हाँ वह ठीक है तो फिर कर लेता है पाप, पाप करने का अन्याय नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है तो नहीं करेगा। तो पूरा के किए हुए कर्म नए कर्म कराने में हेतु बनते हैं, उनका संस्कार अंश हेतु बनता है, प्रारब्ध का जो फल भोग अंश है वो हेतु नहीं बनता है। कई पुस्तकों में ऐसे भी लिखा है कि प्रारब्ध के कारण से व्यभिचार करता है, प्रारब्ध के कारण से चोरी करता है, ऐसा आया पुस्तकों में, पर वो बात बैठती नहीं है। ऐसा अगर हो जाएगा तो एक बार पाप बना, फिर पाप से पाप और पाप से पाप, पाप बनता ही जाएगा, कभी उद्धार होगा ही नहीं। तो प्रारब्ध तो केवल सामने परिस्थिति रख देते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार तुम सुखी हो जाओ, दुखी हो जाओ, तो तटस्थ हो जाओ, अलग हो जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम स्वतंत्र हो। प्रारब्ध किसी को परतंत्र नहीं करता, या संस्कार तो कुछ प्रेरणा करता है, प्रारब्ध तो फल देने के लिए ऐसी बात होती है तो वो प्रेरणा प्रारब्ध की हो जाती है, वो भी कर्मों के संस्कार है, संचित के संस्कार है, संचित के संस्कार दबे रहते हैं और प्रारब्ध के कर्म अगर काम करने में हेतु होते हैं तो वो एक विद्या है। तो संस्कार क्या है कि जैसे आपने एक बर्तन में चीज अगर ली, गेहूं भर दिए, बाजरा भर दिया, जौ भर दिए, चना भर दिए, विशेष प्याज भर दिए, फिर लहसुन भर दिया, फिर कुछ भर दिया, ऐसे तो ऐसे ऊपर उठाओगे तो सबसे पीछे बना है वो संस्कार पहले आएगा। अभी नए जैसे काम करते हैं वे बातें पहले आएगी, पर कभी कभी भीतर के भव का भी आ जाता है, तो अपने कोई संबंध नहीं ऐसी बात भीतर की याद आ जाती है, तो वो संचित का संस्कार होता है, उस संस्कार से अगर काम करने पर बैठता है, उस संस्कार से मतलब है मेरा, वो संस्कार जैसे आता है। में भी लिखा है जैसे भागवत में आता है, तुम उसको अक्रूर ने कहा है सिद्धि सिद्ध सिद्ध फलों के लिए दैवम ही फल साधनम, तो मनोरथ करना तो आपके हाथ में है लेकिन फल की सिद्धि और असिद्धि जो है वो दैव के हाथ में है। उसे उस देव नाम प्राप्त का वो देव नाम प्राप्त का है, वहाँ प्राप्त का है तो प्राप्त के हाथ में काम करोगे। इस वास्ते मैं कहता हूँ कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, फल भोग में प्रतंत्र है। इस बात वो कैद खाने में यही कहा था कि तुम मर्जी से काम तो किया है मर्जी से, और आप कैद भोगते हो बिना मर्जी के, वहां तो अपनी स्वतंत्रता से, अब प्रतंत्रता भोग वो ही कर्म करने के बाद प्रतंत्र हो जाता है, करने में स्वतंत्र है, शुभ करे चाहे अशुभ करे, अच्छा करे मंदा करे, उस करने में पूर्व जो किए थे जैसा संस्कार था उसके अनुसार करने की भूलना हो गई, तो वो संस्कार कहा मैं उस संस्कार अनुसार करने की पूर्ण हो गई। करने में हो गया, आप कह रहे हम कह रहे सिद्धि में भी दैव का संबंध है, ऐसा दोनों में अंतर है? सिद्धि में दैव का कम रहता है, कहीं कहीं आता है ऐसा, पर बहुत कम जगह। सिद्धि में पूर्व कर्म सिद्धि हेतु नहीं होते हैं, प्राय करके नहीं होते हैं। ऐसा अगर हो जाए तो मैंने कहा राजद्वार रता अपी ऐसे मनुष्य जानते हुए पाप में लग जाते हैं, वो अनिच्छा प्रारब्ध है ऐसा वर्णन आया है, परंतु वो अनिच्छा प्रारब्ध नहीं है। इसमें गहरा विचार किया है तो ये वास्तव में गलत बात ठहरती है, पर अगर ये पाप पुण्य पैदा करने में वे हेतु है ऐसा नहीं है। ऐसा मान ले तो अनवस्था दोष आ जाएगा, फिर पाप का फल फिर पाप का फल फिर पाप फिर संस्कार मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते उसमें वो संस्कार जो पाप करागा ये नहीं है, प्रारब्ध पाप कराता नहीं है, पाप तो फल भुगवाता है, भुगवाने में परिस्थिति सामने रखता है, सुखी दुखी नहीं करता है। प्राय करके ज्यादा वर्णन ये आता है कि प्रारब्ध के कारण से सुख भोगता है, प्रारब्ध के कारण से दुख भोगता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, सुख या दुख होता है तब कर्मों का फल भोगता है। ये बात चौड़े है बहुत, परंतु कर्मों के विषय में मैंने अच्छे अच्छे संतों से सुना है जिसका वर्णन इतना पुस्तकों में आता नहीं है। संस्कृत साहित्य में भी कर्मों का विवेचन बहुत कम आता है, भक्ति का और ज्ञान का विवेचन ज्यादा आता है। कथाएं जितनी होती है उसमें कर्म कर भगवान का वर्णन आता है, ज्ञान का वर्णन आएगा, भक्ति का वर्णन आएगा, कर्मों का वर्णन बहुत कम आता है। तो ये कर्मों का वर्णन आप देखना चाहो तो 12वां श्लोक है, उस पर मैंने कुछ लिखा है तो वो देख लो, उस पर कोई शंका करो तो उसे विचार करेगा। कर्मों के होने में यद प्रारब्धे यद गुण प्रारब्धे द्वारा न्याय हुआ विपरीत हुआ, मानो न्यायुक्त और विपरीत दोनों में 5 हेतु है, ये बात लिखी है वहां। 3 श्लोक है, देखो आरंभ के 3 श्लोक है, मत के विषय में 18वां अध्याय 3 श्लोक, फिर 3 श्लोक है त्याग के विषय में, सांख्य त्याग के विषय में, फिर 3 श्लोक है, 3 श्लोक, 39वें तक 3 श्लोक है, 13 प्रकरण है, 3 श्लोकों का 1 प्रकरण है, 39 श्लोक तक 40वां उपसंहार किया, फिर 4 प्रकरण है, तो 3 श्लोकों का प्रकरण है, 3 श्लोकों का। इसमें क्या है, ऐसे देवाद 500 में 3 श्लोक है, 13, 14, 15 ये 3 श्लोक जो कर्म किए जाए शुभ रशुभ उस समय हेतु बताने वाले, 5 हेतु बताने वाले 3 श्लोक है, 13, 14, 15 अरे 16, 17, 18 ये है कर्तृत्व बताने वाले, और 18 तक ये चलेगा। 19वां अगर ज्ञान कर्म और कर्ता की प्रण करें प्रतिज्ञा बताइए, फिर 20, 21, 22 में बताया कर्म बताए, ज्ञान बताया, ज्ञान 3 तरह का, और फिर कर्म बताया 3 तरह का 23, 24, 25 में, फिर 26, 27, 28 में कर्ता बताया, और 29 में फिर प्रतिज्ञा बताई बुद्धि धृति करने लिए, फिर 30, 31, 32 में बुद्धि बताई, 32, 33, 34 में धृति बताई, और 35 पूर्वार्ध में बताया कि सुख की प्रतिज्ञा करी, और फिर पुरुष की प्रतिज्ञा सुख 3 तरह का होता है वो कहा, फिर आधा श्लोक सुख का सात्विक और आधा उभागा 2 या आधा श्लोक, अरे एक एक राजसूक में सुख बताया, ऐसा करके 39वें श्लोक तक 3 श्लोकों का 1-1 प्रकरण है गीता जी में। 40वां श्लोक होता है 40वां उपसंहार आ गया, 40वें श्लोक में सांख्य योग का उपसंहार हो गया, 12वें श्लोक में कर्मयोग का उपसंहार हो गया, 41 से 44 तक वर्ण धर्म बताया, चारों धर्म वर्णों का चारों धर्म बताया, और उनके कर्तव्य क्या क्या करते हैं स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया, फिर चारों धर्मों से परमात्मा की प्राप्ति कैसे ये बताया 48 तक, और 49 से फिर 55 तक 7 श्लोकों में सांख्य योग की प्रणाली से बात बताई, फिर 56 से 66 11 श्लोकों में भक्ति की बात कही, और 67 से अंत तक गीता की महिमा और कही, ऐसे 78 श्लोकों में 18वां अध्याय हुआ। ऐसे श्लोकों में कहां कहां किन किन श्लोकों का कैसे वर्णन किया है ऐसे प्रकरण गीता में है, ये अपने अपनी दृष्टि से मैं कहता हूँ। ऐसे हरेक अध्याय के ऐसे में कितना कितना विषय है, कितने कितने श्लोक है, क्या क्या वर्णन है, ऐसा मैंने अपने विचार किया और पढ़ने किया। तो किन अध्याय में कैसे है? दूसरी बात बताई है कि पहला अध्याय एक दिया, फिर दूसरे अध्याय से विषय वर्णन शुरू हुआ, तो दूसरे अध्याय में कई सूत्र रखे हैं, कर्म का वर्णन किया है, तो तीसरा और चौथा में कर्मयोग का वर्णन है, पांचवे में कर्मयोग सांख्य योग दोनों का वर्णन है, छठे में ध्यान योग का वर्णन है, सात आठ नौ श्लोक में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन है, आठ में ध्यान कर ज्ञान विज्ञान इसका वर्णन है, नौवे में फिर ज्ञान विज्ञान का वर्णन है, जो सातवें में वही नौवे में है, जो नौवे में बाकी रहा ज्ञान विज्ञान उस ज्ञान विज्ञान का वर्णन नौवे अध्याय में है, फिर दसवें अध्याय में विभूतियों का वर्णन है, ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन के पूर्ण विष्णु का दर्शन बताया है, बारहवें अध्याय में भक्ति के महिमा बताई है, तेरह और चौदह में ज्ञान को वर्णन किया है, और चौदह में फिर उनके गिन गुणों के अनुसार विभाग बताया है, फिर पंद्रहवें में भक्ति योग की खास बात बताई है, सोलहवें में अनधिकारी अधिकारी देवी राशि संपत्ति का वर्णन किया है, सत्रहवें अध्याय में उनके जिद क्या कर सात्विक राजस तामस होते हैं, तो यज्ञ दान तप आदि ये सात्विक राजस तामस उनमें सब नेत्रने के लिए ओम तत्सत भगवान का नाम उच्चारण करके श्रृंगार किया है, फिर अठारहवें संग संन्यास और त्याग जो अभी तक कर्मयोग और ज्ञान योग दो वर्णन आए उनका प्रश्न किया है अर्जुन ने, उनके प्रश्न के उत्तर में पहले तीसरे से लेकर और बारहवें तक त्याग का वर्णन है, संन्यास से महाबाहो और त्याग से त्याग का है, फिर तेरह से लेकर चालीस तक संन्यास का वर्णन है, फिर इकतालीस से चौवालीस तक फिर त्याग का वर्णन है, फिर चालीस संन्यास सांख्य योग का वर्णन है, इसके बाद भक्ति का महत्व है छप्पन से छठ तक, इस तरह से गीता का सब विश्लेषण हुआ है, किस विषय में कौन सा श्लोक कहाँ कहाँ कैसे प्रकरण आया है, ये प्रकरण है, ये संक्षेप में गीता जी का भूमिका। बहुत विचित्र गीता ग्रंथ, बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है, ये आपने देखा होगा ऐसा प्रकरण बता हुआ मेरे को ज्ञानेश्वरी में नहीं मिला है, मैंने देखा है घरे घरे टीका में कम मिलता है, ऐसा अलग अलग दर्पण की तरह, और गीता दर्पण फिर लिखा है मैंने, और गीता दर्पण में साफ दर्पण बताएगा गीता क्या क्या कैसे कैसे बताती है, 108 प्रकरण लिखे है उसमें, ज्यादा लिखने में बड़ो पोथिया बड़ी होगी, गीता तत्व साधक संजीवनी बहुत बड़ा पुस्तक हो गया, तो दर्पण लिखते समय छोटा लिखे 108 प्रकरण लिखे है, उसमें फिर आगाड़ी शब्दों का विषय लिखा है कि शब्द कहाँ पर कौन कौन विषय को लेकर आया है, उनका कोष लिखा है, फिर उनके छंद कौन से हैं ये लिखा है, फिर उनमें छंदों की जातियों क्या क्या होती है वो थोड़ा संशय लिखा है, फिर व्याकरण के विषय में आर्ष प्रयोग जो व्याकरण से सिद्ध नहीं होते आर्ष प्रयोग लिखा है, और दूसरा गीता में क्या क्या आया है, किसके शास्त्र किस किस व्याकरण का विषय कहाँ कहाँ किस किस तरह से आया है, तो वो व्याकरण का विषय लिखा है काफी, इस तरह गीता दर्पण में कई बातें लिखी है, बहुत सी बातें गीता संबंधी इकट्ठी करके दर्पण में लिखी है, इस तरह से लिखा है। अब इसमें आपको जो कोई शंका हो वो आप पूछो, किस शब्द का कैसे अर्थ लिखा ये भी पूछो, क्यों लिखा गया है ऐसा अर्थ, दूसरा क्यों नहीं लिखा, तो मेरी जहां तक अध्ययन है पढ़ाई है वहां तक मैं कह दूंगा, और ठेका लेता नहीं हूँ मैं, तो अपनी समझ का परिचय देता हूँ कि मैंने गीता के अध्ययन से ये बातें पाई है, वो आप लोगों के सामने कह दूं, जैसे तो आप मानो न तो मत मानो, और आप भी कह दो, और वो मैं सुनने को तैयार हूँ, आप उनका विवेचन करोगे पूरा पर से, पहले ये है पीछे ये है, इस वास्ते प्रसंग ये बैठेगा, प्रसंग को लेकर बताओगे तो मैं बहुत राजी होऊंगा, मैं तो चाहता हूँ ऐसे गीता जी की चर्चा करें आपस में, जितने हजार चर्चा करें मैं बहुत खुशी आती, मेरी बातों का काटे तो मेरे कारण रहता है, अनुमोद करें तो ठीक रहता है कि क्या है इसमें ऐसा यहाँ क्यों कहा गया, तो उसका हेतु भी मैं बताऊंगा, तो कहा अपनी समझ के अनुसार, उसमें ठेका नहीं है, जगह प्रचार मिल गया प्रणाम प्रमाण बता दूंगा, प्रमाण नहीं मिले तो भाई मेरी मर्जी जैसे कह दिया पूरा पर प्रसंग से ईश्वर को बैठता है, तो न्यायंग वा विपरीत हुआ, चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे, उन्हें पांच हेतु होते हैं, शुभ करो तो ही पांच हेतु होते हैं, अशुभ करो तो ही पांच हेतु होते हैं, साप का न्याय विपरीत तत्र एवं सदी करता हूँ। ऐसा होने पर आत्मा को जो कर्ता मानता है वो गलती है, तो आत्मा कर्ता नहीं है। तीन श्लोकों का है, फिर कर्म करने में क्या है, तो उसे तीन श्लोकों में बताया, ज्ञान गेदा परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौधरा कर्ण कर्म कर त्रिविधा संग्रह, फिर ज्ञान कर्म जो 19 में बताया, 20, 21, 22 में ऐसा प्रकरण बताया। ऐसे गीता के प्रकरणों में आपके कोई विचार हो, ये प्रकरण कैसे आया, ये शब्द कैसे आया, इसका अर्थ क्या हुआ, किसके साथ संबंध है, ऐसा पूछो तो वैसा भी मेरे को आएगा जैसे बता दूंगा, जैसे मैंने विचार किया है, उसे हेतु भी बताते हैं, तुम्हें बता दूंगा, आ जाएगा बता देगा, नहीं कहते मैं जानता नहीं, मेरे को शर्म नहीं आती है, मैं कह दू मैं जानता नहीं हूं, मेरे शर्म नहीं आती, तो सच्ची बात है, शर्म क्या बात है, शर्म की मैं हूं ही नहीं, मैं जैसा मानता हूं कह देता हूँ, जानता हूँ आपके जैसे तो मानो नहीं जैसे तो मत मानो, मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात ही मानो, क्योंकि आपकी बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो मेरी बात मनाने के लिए मेरे को क्या अधिकार है, मैं आपकी सुख मान लूंगा मैं मानने को तैयार नहीं, तो मेरी बात तुम मान लो, क्यों कहा आग्रह, बात सामने रख दो अच्छी जगह, तो मानो दुकानदार माल रख देता है पर प्रसन्न तो खरीदो नहीं, तो मत खरीदो पड़ा है हमारा, ऐसे हम तो माल सामने रख देते हैं, आपकी मर्जी हो तो खरीदो मत खरीदो, उसे पूछो भावताव क्या है, ये क्या कैसे कैसे, वो बात बता देंगे, ये है हमारा, तो गीता की टीका कारण ने कई कई बात अर्थ बदले, कई तरह का अर्थ लिखे, कई तरह की टीका देखने के मेरा काम पड़ा है, नारायण नारायण। और बोलो कोई गीता के विषय में, समय हो गया मेरा।